de situatie rond de vaste contracten bij zulke bedrijven en bij die onderaannemers die ook herbekijken, ja. Zodat die koeriers ook wel meer poten hebben om op te staan, om het zo te zeggen. Ja, nou, dan heb je nu al eer van je werk. Goed gedaan. Dankjewel, Joppe Nuit, journalist bij het Laatste Nieuws. Dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. De komende twee avonden maken wij plaats voor Europees voetbal. Vrijdag zijn we er weer. Zometeen is er Kunststof met Jelly Brouwer. Zij ontvangt beeldhouwer Mark Brussen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Dorold Megens. Het demissionaire kabinet praat morgen met deskundigen over eventuele aanvullende coronamaatregelen. Afgelopen week steeg het aantal positieve testuitslagen met 39%. Het kabinet maakt zich daar zorgen over. Mogelijk wordt de coronapersconferentie van volgende week vrijdag, de 3 december, vervroegd om extra maatregelen aan te kondigen. De Tweede Kamer gaat drie omstreden wetsvoorstellen van het kabinet over coronatoegangsbewijzen niet al deze week behandelen. Volgens de Kamercommissie Volksgezondheid zijn die wetten te ingewikkeld om ze nu al plenair te behandelen. Het Erasmus MC opent een twijfeltelefoon. Daar staat het ziekenhuis samen met de Landelijke Huisartsenvereniging mensen te woord die twijfelen of ze zich moeten laten vaccineren tegen corona. Vooral zwangeren hebben veel vragen. De politie heeft een aantal winkels van het bedrijf Solsista in Den Haag en Leidschendam gesloten. Drie verdachten zijn aangehouden en die worden verhoord. Ze worden verdacht van witwassen. Op 10 locaties zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. Ster. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Lieve mensen in de zorg, kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. What the one for me. Formidable. Een concert vol Franse chansons. Van Barbara tot Brel, van Aznavour tot Trenet. Door Thomas Olimans en Amsterdam Sinfonietta. Kijk op sinfonietta.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast van vanavond woont en werkt al ruim 60 jaar in Parijs en is daarmee de best bewaarde kunstenaar van Nederland. In Museum Beelden aan Zee in Scheveningen is nu het beeldhouwwerk uit zijn rijke oeuvre bijeengebracht voor een solo-expositie. Hier is Mark Brussen. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Ja, Mark, we zitten hier in Museum Beelden aan Zee, omgeven door die prachtige beelden van jou. En daarvan zijn er twee die zijn aangekocht door Centre Pompidou. In totaal heeft Museum Centre Pompidou nu 31 beelden van jou in de collectie. Ja, dat is een beetje een lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Het Centre Pompidou van het begin hebben ze al... ze hadden iets van 7 werken van mij. En ik kreeg iets van 4 jaar geleden een klein handgeschreven briefje van de heer Bernard Blisten. Mm-hmm. Dat was de toenmalige directeur. Die sinds kort is die niet meer directeur, sinds een maand ongeveer. En hij schreef dat er... Inderdaad, dat het Centre nogal wat werk van mij heeft, maar dat dat niet precies zijn keuze was geweest. Hij wilde iets nalaten. Ja, of die misschien mijn atelier zou kunnen bezoeken. Nou, daar had ik niks op tegen. Dat was natuurlijk niet meteen de dag erop beklonken, want hij heeft wel wat anders te doen ook natuurlijk. Ja. Maar ongeveer een jaar daarna is hij voor het eerst naar mijn atelier gekomen. En toen hebben we erg veel gepraat, hij heeft veel rondgekeken. En toen zegt hij, nou ja, dan moeten we heel snel moet ik terugkomen om een beslissing te nemen. Want ik zei, ja, waar gaat het nou precies om? Nou ja, goed, dat zal ik je wel uitleggen, maar dat werd nooit precies uitgelegd. Hij is toen daarna, er is toch bijna weer 2 jaar overheen gegaan, weer teruggekomen. En toen heeft hij uiteindelijk een groot muurobject van iets van 3 meter aangekocht. En daar is toen ook helemaal niet op de prijs bepingeld of wat dan ook. Dat is echt... En dan heel chic gedaan. Ja, dat moet ik zeggen. Dat was werkelijk fantastisch, hoor. En dat hebben ze ook meteen opgehangen. Wat ook niet altijd het geval is. Dus een werk van 3 meter. Ja. En dat hangt nu in Centre Pompidou. Het hangt nu in de permanente collectie van het museum. Nou, dit geeft wel aan, want je bent in Parijs bekender dan hier in Nederland. Ja. En dat moet toch een rare sensatie zijn, dat wanneer je dan weer hier in Nederland bent, je vooral de broer van Peter Brussen bent. Ja, dat is... En de halfbroer van Kees Brussen, de achterbroer. Natuurlijk, ja. En dan had je ook nog Jan, en dan had je ook nog iets, en dan hadden we ook onze beroemde vader. Maar... Dat is toch een gekke sensatie voor je? Natuurlijk, ja. En, maar goed, dat weet je. En het is Vandaar voor mij ook nooit kent niemand Peter Brussen of Kees Brussen of welke andere Brussen dan ook. In Frankrijk kennen ze alleen Mark Brussen. Ja, hoe spreken ze je naam uit in het Frans? Mark Brus. Mark Brus. Ja. Maar dat was... Ja, ik weet dat gewoon. En daarom ben ik ook bijzonder blij moet ik zeggen, met deze tentoonstelling. Ja, want dat begrijp ik. Want dit is echt het is een van die musea hier in Nederland waar ik dacht van, nou, dat zou natuurlijk wel erg leuk zijn. Omdat het ook een typisch beeldenmuseum is. Terwijl ik schilder ook erg veel, hoor. Maar ik vond het wel zeer speciaal. En het museum op zich leent zich uitstekend voor dit soort tentoonstellingen natuurlijk. Want het is een fantastisch gebouw voor alle mensen die in Noord zijn geweest. Het ligt in het Duin in Scheveningen. Gebouw van Wim Quist. Het is echt prachtig, want aan de buitenkant zie je eigenlijk niet zo heel veel. Nee. En het is eigenlijk een soort schelp dat in het Duin ligt. En wij worden dus omgeven hier door jouw beelden die uitzicht hebben op zee. Ja. Nou ja, en jij mocht die ruimtes in gaan richten met je werk. Ja, en dat was natuurlijk ook een fantastische uitdaging. Als je zo'n speciaal museum, als je daar iets kan gaan doen, dan ga je natuurlijk ook denken, wat kan ik doen met de gegeven ruimte? Mm-hmm. Want dit is geen museum met, laat ik zeggen, een aantal grote zalen. En nou ja, daar kan een boel werk in, weet je. Dus we beginnen in 1960 en nee, dat is een totaal andere situatie. Want iedere ruimte, ik heb dus eigenlijk 4 verschillende ruimtes hier. Een buitenruimte? Een buitenruimte, een patio die voor een groot gedeelte dus echt helemaal open is. Nou ja, daar kon ik dus alleen werken die buiten kunnen staan, mm-hmm, neerzetten. Veel en dat was dus brons. Dus daar staan een aantal bronzen werken. En de zeezaal, nou ja, daar wou ik natuurlijk vooral erg profiteren natuurlijk ook van de zee zelf. Dus zeer egoïstisch heb ik er die bij willen betrekken. Ja, dat snap ik. En, maar je bent een enorme liefhebber ook, hè, van de zee. Ja, je hebt een huis in Bretagne ook sinds kort. Ja, ja. Aan zee. Nee, de zee is belangrijk, ja. De zee is belangrijk. Je woont al in Parijs sinds 1960. Ja. En we zitten nu dus hier met z'n twee in Beelden aan Zee. We zijn zichtbaar. De techniek staat voor niks tegenwoordig. En hoorbaar ten alle tijde trouwens. Want we zijn ieder moment van de dag terug te horen via onze eigen kunststof podcast. Voordat we over je werk gaan praten dat hier om ons heen staat. Eerst even de nadere introductie. In 1937 geboren in Alkmaar. Ja. 84 jaren ben je nu. Je bent niet alleen beeldhouwer, maar ook schilder, zoals je net al zei, en graficus. Toen je 23 was en de academie in Arnhem had afgerond, ben je naar Parijs afgereisd. Ja. En eigenlijk nooit meer teruggekomen. Nee, nou, ik ben in 1965 voor 2 jaar kon ik naar New York. Via Cees Notenboom? Via Cees Notenboom, ja, want Cees die had die beurs aangeboden gekregen als schrijver. Maar dat was net een periode dat het voor hem erg moeilijk was om te vertrekken, omdat hij ook veel werkte voor Lisbeth List. Ook met haar reisde, met haar tournees. En dus het was moeilijk om weg te gaan. En Cees vertelde me dat verhaal. Hij zegt, moet je toch nagaan, je krijgt zo'n fantastische aanbieding. En je kan er niet eens van profiteren. Vanwege ja, de vrouw? Ja, en de vrouw. Nou, nee, zo zei hij het niet, hoor. Want dat deed hij met veel liefde. Maar hij zegt, ja, en de vraag is ook nog van, weet je niet iemand anders? Ja, wat zou ik nou weten? Ik zeg, Cees. Kijk eens wie tegen voor wie, jou staat. Hè? Ja, maar jij gaat toch niet, je bent toch niet gek? Je gaat toch niet weg uit Parijs? Ja, je zit hier goed. Waar je net furore aan het maken was. Nou ja, furore is een beetje overdreven, maar het ging wel lekker, hoor, moet ik zeggen. En ik zei, dit ja, schijnt Mark Brussen wel ten voeten uit te zijn, hè? Van niet te groot en te veel over jezelf. Nee, maar daar heb ik ook gelijk in, hoor. Wat? Nou, je bent er een eind mee gekomen. Ja, nou ja, kijk, maar nee, maar het ging inderdaad vrij aardig in Nijmegen. En ik moet ook in Parijs. En ze hebben het natuurlijk ook niet met vooral de galerie waar ik mee werkte. Ja, die hebben me dat niet met dank afgenomen. Nee. Ze zeggen, ja, kijk, wij werken voor jou. We proberen ons best te doen om bepaalde visualiteit aan jouw werk te geven. Ja, en dan ga je weg. Hm. Ik zeg, goed, ja, maar je kwam na 2 jaar weer terug. Ik ga even in vogelvlucht door dat leven heen. Want het is een heel langdurig leven, want 84 jaar. Ja. Dus na Parijs 2 jaar New York, waar je David Hockney leerde kennen. Nou ja, David Hockney, die kende ik uit Parijs. Maar die had dezelfde beurs. En dus daardoor in het begin zagen we elkaar wel. Maar hij is vrij snel is die naar Californië vertrokken. Mm-hmm. En Andy Warhol leerde je daar ook in. Andy Warhol, ja, kijk, maar het was ook een andere periode. Het was de contacten in die tijd, en zeker in New York, waren niet zo moeilijk. En, er waren ook maar 3 terrassen, vertelde je me vanochtend. Ja, dat is inderdaad ook iets wat nu ondenkbaar is. Maar het was zo'n dynamische stad dat er was niemand die ook maar zin had om gezien te kunnen worden op een stoeltje bij een tafeltje buiten een café waar je wat zit te drinken. Heb je niks anders te doen, weet je? Kun je tijd niet beter doorbrengen? Nou, maar zo was het. Ja. Het was zo'n energie, echt een golf van energie, stroomde door die stad heen. En je had geen tijd om op het terrasje te zitten? Nee, ja, iedereen had er wel tijd voor natuurlijk, maar dat deed je ook niet. Mm-hmm. Het was gewoon, het zat er niet in. Het was Ja, je was ook met te veel dingen bezig. Ik zei net, je bent eigenlijk permanent in Parijs gebleven. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want je hebt heel veel van de wereld gezien. Dus New York. Maar je hebt ook een tijd in Berlijn gewoond. Waar je John Cage leerde kennen. En ja. Je hebt in Japan gewoond. Waar je je vrouw leerde kennen. Ja. Met wie je inmiddels 30 jaar samen bent. Ja. Maar goed, Parijs is altijd de vaste stek gebleven. Dus, het atelier in, ja. In Montparnasse. Ja. Laten we naar je werk gaan, want daar zitten we nu midden tussenin. Dan wil ik eigenlijk beginnen met het beeld. Ik zie het hier net vanuit een ooghoek en jij misschien ook als het goed is. Ja, ja. Het heeft een fantastische titel, A Very Long Story, zo heet het. Ja. Het is een kooi en daarin een grijze, lobbige teddybeer. En die hangt als het ware om een schedel heen. Ja. En dit is een beeld wat eigenlijk voortgekomen is uit jouw hele jonge jaren in Nijmegen, waar je bent opgegroeid. Nou kijk, inderdaad, Nijmegen is plat gebombardeerd. En ook het hart van Nijmegen was eigenlijk de Stephanuskerk. En daar waren, dat was een middeleeuwse kerk. En daar waren dus dode akkers omheen. Mm-hmm. En die op een gegeven moment was dat allemaal ook. Dat lag allemaal bloot. En dus als kinderen, we gingen daar spelen tussen het puin. En een heleboel van mijn vriendjes, die rolden ook zo'n schedel mee naar huis, weet je. En dat was dan leuk om daar een kaarsje in te zetten of zoiets dergelijks. Dus dat was... Leuk om een kaarsje in te zetten. Dat was enig, ja. Dat gaf licht door die oogjes, een beetje eng. En jij had er ook een meegenomen. Dus ik had er ook eentje. En ik had dus die schedel altijd op mijn kamer. En mijn... In het ouderlijk huis, hè? Zoals jouw broer Peter ons vertelde, dat was eigenlijk een soort museumpje, jouw jongenskamer. Nou, kijk, ik had bovenop zolder had ik mijn museumpje, ja. En daar lag van alles. Daar lagen ook vogelschedeltjes, maar ook potscherven van de Romeinen. Want vergeet niet, Nijmegen was de oudste stad van Nederland. Ja. Die toen wij daar kwamen wonen, ook alweer 2000 jaar bestond. En je wilde eigenlijk archeoloog worden, nou, in eerste instantie. Dat was iets wat ik wel erg leuk zou vinden, ja. Ja. Maar goed, dat werd het niet. Nee, want je werd archeologie kunstenaar, is natuurlijk... En we kijken nu naar dat beeld, ja. Om daar nog even bij terug te komen. Want het schedel dat we dus zien liggen in die kooi met de teddybeer eromheen... heb jij in de tijd, voor je uitrollend naar je ouderlijk huis, getransporteerd. En je weet inmiddels van wie het is. Ja, dat was heel wonderlijk, want ik heb 2 jaar geleden een tentoonstelling in Nijmegen gehad. En ik had wel eens verteld dat ik die schedel gevonden had rond de Stephanuskerk. En daar was een archeologe die zei, kunt u me daar iets meer over vertellen? Ik zeg, nou ja, dat was aan de linkerkant van de kerk. Mm-hmm. Daar lagen, ja, daar lagen die schedels. En ze zeggen, nou, dan is het hoogstwaarschijnlijk een schedel van een gestorven nonnetje. Want daar was een nonnenklooster bij en die hadden daar werden hun doden begraven. En dat waren eigenlijk toen al vrij open graven. Dus het was niet diep de grond in. Ze lagen onder de oppervlakte. Zand erover, weet je. Oh, en welk jaar moeten we dan denken? Dat is, ze zei dat moet uit de 15e eeuw geweest zijn. Echt? Ja. Maar dat is toch fascinerend, dat we daar kijken naar dat kunstwerk nu hier. Ja, kijk, en dat is natuurlijk ook wat ik zelf eigenlijk nooit zo goed... Ik heb er nooit zo bij stilgestaan. En dat is eigenlijk... Ik had die schedel in Parijs ergens in een hoek van mijn atelier liggen. Je hebt het wel altijd met je meegesleept. Ja, toch op een bepaalde manier weer wel, ja. Ja. En ik heb een keer een soort atelierruil gehad met een schilder uit Quito in Ecuador. Mm-hmm. En ik heb 2 maanden met mijn vrouw in Ecuador, in Quito, in een fantastisch atelier in die ongelooflijk mooie stad kunnen werken. We hebben daar ook een tentoonstelling gehad. En toen ik terugkwam, toen zag ik dat die schedel had die man een beetje uit zijn hoek gehaald. Mm-hmm. En er stond een fles naast met een verdroogde roos erin. En ik vond in de vuilnisbak ook een enorme hoeveelheid verdroogde rozen. En ik dacht, wat is dat eigenlijk? En ik bel hem op. Toen zegt hij, ja, dat was voor de rozen, waren voor Pepita. Ik zeg, wie is Pepita? Ik zeg, nou, Pepita is die schedel. Hij had haar een naam gegeven. Ja, zegt hij, want dat was eigenlijk mijn enige aanspraak in Parijs, zei hij. Wat een triest bestaan. Nou ja, en dan zegt hij, als een gentleman bracht ik er iedere week een roos. En toen zag jij haar ook opeens. En toen dacht ik, ik moet daar wat mee. Ja. En daarom ben ik eigenlijk, ik dacht, ja, dat is ook eigenlijk wel... Ja, het is toch het hoofd van iemand geweest, weet je. Dus ik vond toen korterop die teddybeer op een vuilnisbak. Die teddybeer heb ik meegenomen naar mijn atelier. Die heb ik met verf behandeld dat die verhard is. Die heb ik een grijze kleur gegeven. Mm-hmm. Hele rustige kleur. Mm-hmm. En ik heb hem Pepita aan zijn armpjes gegeven. En dus ik dacht, nou ja, die twee, dat zit wel goed. En, maar vind je het niet ook een beetje lastig dat het echt iemand is geweest? Niet meer, nee. Nee? Nee, ik heb er rust mee nu. Hmm. Ik vind dat het een plek, een waardige plek heeft gekregen. En het is niet iets wat zomaar in de hoek van mijn atelier ligt. En dat is het verschil. Ja. Ik heb geprobeerd om het... De zaken moesten op zijn plaats komen. Maar goed, dat kan je zelf ook niet forceren. En ja, ik was er zo aan gewend. Ja. Het is mooi dat je dat zo formuleert trouwens. Je kan het niet forceren, want dat is eigenlijk wat je zou een heel belangrijk kenmerk van jouw werk kunnen noemen. Je forceert nooit iets. Nee. Je laat eigenlijk alles aan het toeval over. Dat blijkt ook al wel een beetje uit dit gesprek. Ja. Hoe je in Ecuador terechtkwam, hoe je in New York terechtkwam. Ja. Je maakt nooit zelf een keuze. Iemand kiest voor jou. Iemand vraagt, zou je dit, kom hierheen of... En er is heel veel assemblagekunst, wat dus Absoluut, betekent dat je gevonden voorwerpen bij elkaar plaatst, waardoor er een nieuw werk uit de voorschijn komt. Alles hangt van toeval. Ja, of is het iets anders? Zou je het zelf anders benoemen? Er zijn natuurlijk wel degelijk keuzes en beslissingen te nemen. Maar ik geloof heel sterk in het samenvallen van omstandigheden. Minder dan, laat ik zeggen, het pure toeval. Dat zal zeker bestaan. Ik ben geen wetenschapsmens. Maar ik wil dus niet ontkennen dat toeval niet zou bestaan. Dat het allemaal... Ik geloof ook zeker niet dat er dingen gepland zijn of wat dan ook. Maar dat er wel bepaalde connecties bestaan die elkaar op een bepaald moment raken... Daar ben ik absoluut van overtuigd, ja. En hoe noem jij dat zelf? Heb je daar woorden voor? Nee, maar... Je broer noemt het mystiek. Ja, dat vind ik een zwaar woord, maar daarom zeg ik het ook niet natuurlijk. Mm. Maar het is... misschien is het iets te sterk. Maar ik geloof wel degelijk in inderdaad in samenlopen van omstandigheden. En dat zijn eigenlijk toch cadeaus die op je weg liggen. Waar je niet overheen moet stappen. Je laat je graag Net verrassen. Net zoals ook mensen die zeggen, ja, ik heb altijd pech. Ik heb nooit eens geluk. Ja, maar er zijn ook mensen die lopen langs het geluk. Omdat ze niet goed opletten. Omdat ze waarschijnlijk niet alert zijn en... Soms ligt het verdomme voor je neus. Jij, maar je ziet het waar niet. Zijn ze gebleven? Je had net twee hele mooie zwarte veertjes die je hier van het stand hebt gehaald. Nou, ik heb ze in mijn binnenzak gestopt, want ze staken zo. Nee, want ik ben vanmiddag toch eventjes. Ja, ik denk, ja, god, ik ben nu aan zee. Ja. Maar ik heb tot nu toe alleen nog het museum binnen gezien. En, maar de zee ligt hier pal achter. Ja. Dus ik ben toch even echt op het zand gaan lopen. En toen vond ik wel dat. Ik vond het wel vreemd dat je nu meer kraaienveren vindt dan meeuwenveren. Ja. Ja. Maar ja, goed, die kraaien die krijgen natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Ik geloof dat alles een beetje veranderd is. Hè? Dat... Heb je nog meer gevonden? Nee, daar lagen natuurlijk even schelpjes. Ja. Ja. Maar, en kom je altijd thuis met iets na een wandeling? Nee, niet. Maar het is wel vaak dat je ook op. Ik ben inderdaad, maar dat heb ik wel gemeen met erg veel mensen. Ik ben gek op. Op brokanterieën en dat soort zaken. Want daar vind ik toch wel heel vaak iets waarvan ik denk van nou, dat moest ik maar aanschaffen, want daar kan ik vast wel eens wat mee doen een keer. Ja, nou dan zijn we moeiteloos aangekomen bij een ander beeld wat heel opvallend is hier. Twee stoeltjes, twee prachtige kleine stoeltjes. Ja. En daar zit een vogel op. Ja. Veel vogels in jouw werk trouwens. Niet alleen veertjes, maar ook vogels. Ja. His Master's Chair heet ja, het. Ja. Ja, dat is het zijn twee kleine Chinese kinderstoeltjes. Dus dat hout is ja, aardig gesleten door die billetjes. Van die, ik weet niet hoe lang ze er allemaal op gezeten hebben. Maar in ieder geval, het is aardig uitgesleten. Hele mooie oude stoeltjes. Ja. En ik heb die stoeltjes gewoon tegenover elkaar gezet. En, maar ja, er is er eentje die wel heel erg leeg is. En dat was de stoel van de meester. Ja. En, of de meester, een vriend. Het is een lege stoel. En het is voor mij echt ja, een dat je kijkt naar ja, de stoel die leeg gebleven is na het vertrek van iemand. Mm-hmm. En, wie schiet er nu door jouw hoofd? Niemand persoonlijk. Mm. Niemand persoonlijk, maar het is gewoon de confrontatie met het verlies van een goede vriend. Of, mm-hmm. Ik heb wel een keer een object gemaakt. Dat is een Amerikaanse kunstenaar waar ik erg aan gehecht was, vooral aan zijn werk. Het was ook een hele bijzondere, een hele goede vent, Bob Rauschenberg. Mm-hmm. En ik heb toen ik was erg geschokt toen ik hoorde dat hij gestorven was. En toen heb ik een wandobject gemaakt. En dat heb ik genoemd, dat is ook met een stoel. Wat lijkt op een soort stoel wat hij zelf een keer in een van zijn assemblages gebruikt heeft. En het heet Bob's Empty Chair. Wow. En er zit alleen op de leuning, of op de rugleuning van die stoel, is een klein hoofdje van een konijntje. Prachtig. Wat ook zo'n beetje, ja, nou ja, dat zit er gewoon. Ja. Voor de rest is alles leeg. Ja. Trouwens, er is veel leeg in jouw werk. Ik weet niet of ik dat goed omschrijf, maar het is mooi, eenvoudig, leeg werk. Wat vind je van die omschrijving? Nou, leeg is vol, hè? Ja. Ja. En er zijn heel veel veertjes, er zijn veel vogels, er zijn schildpadden en er zijn veel harten. En dat vond jouw cardioloog heel opmerkelijk. Nou, ik ben, ja, inderdaad, dat is heel wonderlijk dat ik ben zo eind tachtige jaren heeft opeens het anatomische hart een grote plaats ingenomen in mijn vocabulaire, zoals je dat dan zegt, ja. Dat het, iedere keer kwam weer dat anatomische hart terug. En niet wetende dat ik jaren later, dat is nu precies 20 jaar geleden, dat ik een open hartoperatie heb gehad om een valve, een hartklep Die zeer geslaagd is, want Mark Brussen zit hier super energiek tegenover me. We gaan heel even uit voor het nieuws van 8 uur. En daarna praten we verder over dit mooie lange leven en jouw werk. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet praat morgen met deskundigen over de vraag of nu al aanvullende coronamaatregelen nodig zijn. Afgelopen week steeg het aantal positieve testuitslagen met 39%. Ook het aantal ziekenhuisopnamen nam met 30% toe. Er liggen nu 2540 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 488 op een IC. Het kabinet maakt zich daar zorgen over. Mogelijk wordt de coronapersconferentie van volgende week vrijdag vervroegd om extra maatregelen aan te kondigen. Het is nog niet duidelijk aan welke maatregelen het kabinet denkt. Sinds 13 november zijn de cafés en supermarkten vanaf 8 uur dicht. De meeste winkels sluiten om 6 uur en het mondkapje is op veel meer plekken dan eerst verplicht. Morgen wordt de 1,5 meter afstand ook weer verplicht. Vakbond BOA ACP en politievakbond ACP hebben gereageerd op het instellen van die 1,5 meter maatregel. Politie en BOA's moeten die handhaven. BOA-voorzitter Gerrits noemt het onbegrijpelijk en zegt dat dat met de huidige capaciteit niet te doen is. Hij is bang dat de veiligheid van de handhavers in gevaar zal komen door agressieve reacties. En ook de politievakbond ACP vraagt zich af hoe een en ander moet worden geregeld. De Tweede Kamer zal 3 omstreden wetsvoorstellen van het kabinet over coronatoegangsbewijzen niet deze week al behandelen. Dat wilde het demissionaire kabinet wel graag. Een meerderheid in de Kamercommissie Volksgezondheid vindt de wetten te complex om nu al plenair te behandelen. En de Koninklijke Marechaussee heeft het steeds drukker met mensensmokkelaars. Er zijn er dit jaar al meer dan 200 aangehouden en dat is al meer dan vorig jaar. Er zijn nu vooral veel smokkelaars actief die mensen via Wit-Rusland naar Europa laten reizen. Het weer, aan de kust nog een bui, hier en daar dichte mist. Daar is de temperatuur onder het vriespunt. De mist kan morgen lang blijven hangen, aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt morgen tussen de 5 en de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. We zitten live in Museum Beelden aan Zee op Scheveningen. En Mark Brussen is vandaag onze gast. Hij is beeldhouwer, maar ook schilder en graficus. En we hadden het net over hoeveel je aan het toeval overlaat. Ook al benoem je dat zelf niet zo. En morgen gaat er dus een grote overzichtstentoonstelling van jou van start in Beelden aan Zee. Nou, je werk is heel divers, heel uiteenlopend. Ik kan niet zeggen dat je een heel duidelijk handschrift hebt. Want ik zie daar glaswerk en assemblages en brons. En het is echt heel verschillend. Hoe raakt je eigenlijk in die kunst verzeild? Want je komt uit een familie van journalisten. Je vader was journalist. Ja. Ik weet het zelf ook niet precies, maar ik geloof dat ik wel een stimulans heb gekregen toen, toen ik erg jong... Dus ik denk dat ik iets van 3 of 4 jaar geweest ben, dat ik heb gezeten op een klein lokaal antroposofisch schooltje bij Tante Lena. En... dat vond ik fantastisch, want daar kreeg je grote vellen papier en een dikke kwast. En daar heb je echt herinneringen aan? Daar 3, heb 4. Ik absoluut herinneringen aan. En er is iets wat gebleven is. Het afbakenen van de ruimte. Je kreeg dan zo'n groot vel en met een zijne moet je eerst dat omranden. Mm-hmm. Dus eigenlijk je eigen terrein vastleggen. Mm-hmm. En dan binnenin, daar mag je doen wat je wil. Ik dacht, nou, dat vind ik een fantastisch idee. En die lijn rond, ja, hier is dat natuurlijk moeilijk. Maar ja, toch wel, het is wel te herkennen ook, hoor. Maar die lijn is vooral in mijn schilderwerk, die lijn is gebleven. Dus als we iets toch jouw handschrift zouden moeten noemen, is dit het? Misschien. Hmm. Ik zou het niet durven zeggen. Maar het is wel degelijk dat ik ook in de wandobjecten... dat ik niet probeer echt uit de pan te springen. Nee, weet je? Nee. Het blijft beperkt. Tak, tak. Het is net of ik eigenlijk een stuk muur eerst zelf wil maken... om daar dan weer binnen dat kader... ja, ja, het overzicht te houden. Mijn wereldje te scheppen, ja, weet je. Ja. Dat is, ik denk dat dat er wel iets mee te maken heeft, ja. Ja. Peter Brussen, je broer, heeft ooit een toespraak gehouden... bij een opening van jou. En ja. Hij zei daar, ik citeer hem even... Mark, de geboren levenskunstenaar... ontpopte zich op de middelbare school, het Canisius College... tot de ware kunstenaar. Hij tekende, boetseerde, hakte in steen... en kleedde zich zelfs als artiest. Als eerste in Nijmegen en omstreken geheel in het zwart. Een zwarte kooltrui. Moeder verfde al zijn kleren in een zwart bad... Het zakje verf kocht ze bij stomerij Rommelweide. Die adverteerde met rauw verven binnen 24 uur. Dat vind ik zo'n geweldig verhaal. Ja. Echt. Ja, ik was namelijk een keer naar Brussel geweest. Voor, ja, tijdens de, ik geloof dat was de wereldtentoonstelling. Mm-hmm. En daar had ik de eerste... existentialisten gezien. De eerste zwarte kooltrui. En die kwamen in een kelder samen en die waren helemaal in het zwart gekleed. Dus, nou ja, dat moest ook, weet je. Daar maar, moet ik bij zijn. Ja. Maar je voelde het, doorvoelde het dus helemaal. Van, ik ben een kunstenaar. Ja, en ik wou een natuurlijk, Nijmegen was, daar woonden we toen... maar eigenlijk in mijn hart woonde ik nog steeds een beetje... als een Brussen in Groet. En niet onder de naam van stiefvader Hekking. Mijn stiefvader Hekking, wat trouwens een fantastische man is mm-hmm. geweest... die ons echt, ja, die jonge vrouw met die twee kindertjes gewoon van, nou ja... dat zijn mijn kinderen, weet ja. je. Dus, want even, jouw vader stierf toen je 2,5 was... Nee, ja, ik was net 3 jaar. Heb je daar herinneringen aan? Ik denk het wel. Ja, ik ben daar nogal voorzichtig mee. Mm-hmm. Want ik geloof dat je dat, in ieder geval ik, dat het moeilijk te zeggen is... zijn dat herinneringen? Of omdat ik een verhalen. Heel sterk verbeeldingsvermogen mm-hmm. heb... Mm-hmm. of ken ik de man uit de verhalen? Maar ik heb absoluut het idee, en dat ik geloof dat niemand dat toch bij me weg kan nemen... dat ik met hem wandel, ergens op een dijkje, en dat ik weet wat hij aan had. Hij droeg tweedpakken en die stof, die voel ik in mijn handen, weet je. Ik bedoel, ik geloof toch niet dat iemand me dat kan vertellen. Kan zijn, ik weet het niet. Refereer je wel eens aan hem in je werk? Heb je dat ooit gedaan? Eigenlijk nooit, nee. Ik heb één keer een collage gemaakt. Dat was in in de tentoonstelling van... hoe heet het met haar voornaam? Van Vogtsmit in Amsterdam. En dat was een bijzondere galerie. En die had een soort... die wou een hommage doen aan Mondriaan. En toen ik wist dat het schijnt dat mijn vader Mondriaan wel ontmoet heeft. Als journalist een gesprek met hem heeft gehad? Nee, en dat is zo gek. Dat vind ik zo wonderlijk dat er eigenlijk helemaal geen interviews met Mondriaan zijn. Maar er is namelijk een diner geweest dat Mondriaan vertrok, volgens mij naar Parijs. En dat menu is getekend door alle aanwezigen. En daar was mijn vader ook bij. Oh. Dus ze moeten elkaar wel gekend hebben. Dus ik heb een ontmoeting. Ik zat toen zelf in Japan. Toen heb ik een ontmoeting gecreëerd van die collage van mijn vader... die Mondriaan ergens in onder de Fuji ontmoet... Van totaal fantasieverhaal. Maar ja, ja, ja. Op die manier heb ik wel iets toch met mijn vader gedaan. Ja, ja. Ja. Want het heeft je leven natuurlijk wel gekleurd als je vader. Nou, ja. Op wat voor manier? Kijk, ik koesterde eigenlijk ik vond dat het anders zijn, weet je. Dat ik had die artistieke broers en die vader die toch erg bekend was. En door dat boek Boefje. Oh ja. En, leg dat even uit voor de jongere luisteraar. Nou, Boefje, dat was het verhaal van een pro-juventute klantje. Dat was pro-juventute, dat was een onderneming die probeerde om een beetje de weg kwijtgeraakte jongeren en kinderen, om die een beetje in het gereel te brengen en te proberen die een opvoeding te kunnen geven. Maar nu heb ik het wel over het begin van de 20e eeuw. Mijn vader woonde toen in Rotterdam. En daar had je dus echt nog de echte slums had je in Rotterdam. Mm-hmm. Hoor. Dat werkelijk straatjes waar het licht nauwelijks in door kon dringen. Weet je. Dus die mensen leefden daar in totaal armoede met veel te veel kinderen. Werkeloze pa's en dokwerkers die niks te doen hadden. En ik noem maar wat. Dus dat was een diepe armoede. Dus die kinderen, ja god, die groeiden op straat op. Maar hij heeft een van die kindertjes, van die jongetjes, onder zijn hoede genomen. En ook inderdaad gezien hoe dat jochie later toch een goede burgervader is geworden. Maar wat wel dankzij dat boek gebeurd is, dat die kinderen gingen niet meer de gevangenis in. Die kregen ook geen rechtspraak meer. Ja, moet je nagaan. Een jochie van 9, 10 jaar die daar in een rechtszaal staat met een advocaat naast hem, alsof het een moordenaar was geweest. Omdat ze misschien, ik weet het niet, iets gejat hadden. Ja. Maar dat artistieke, dat heb je altijd heel sterk gevoeld. Maar niemand wist dat in Nijmegen. Oh nee. Nee, want want jij was Mark een van Hekking. En, heb je die achternaam ook daadwerkelijk gedaan? Ja. En dat was en ook wanneer een hele... ben je dan weer Brussen gaan heet? Toen ik naar de academie ging. Maar weet je, dat was wel een wijze beslissing van vader Hekking. Want, kijk, wij kwamen in Nijmegen aan net in het begin van die oorlog. En hij zei, we weten absoluut niet wat er gaat gebeuren. Mm. Inderdaad is ons huis platgebrand, plat gebombardeerd. En dus we hebben een tijd echt gezworven. En hij dacht echt van, kijk, als wij op verschillende plekken terechtkomen en dan ook nog met twee verschillende familienamen, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Ja, dus het was een heel wel overwogen besluit. Ook naar het college onder, ik was Mark Hekking. Maar ik wist... Ik ben er een van Brussen. Ja, en dat was iets wat... Ja, op een vreemde manier heb ik dat een beetje... Ja, inderdaad, zoals ik het net zei, een beetje gekoesterd. Daar hield ik me aan vast. Dat was mijn geheim. Ja. Als kind heb je dus trouwens ook een vrij zwervend bestaan gehad. Toch? Het eind van de oorlog, ja. Maar het feit dat in jou die kunstenaar school... daarvan zegt jouw broer, dat heb ik eigenlijk altijd wel zo gezien. En hij omschrijft het heel mooi. Het lijkt alsof hij zich laat meevoeren door de wind. Hij lijkt nooit met opzet ergens heen te gaan. Ik vergelijk hem wel eens met een zwerfkei. Door de wind, de storm, de zee. Hij laat zich meevoeren, wordt kapotgeslagen en gepolijst. Ja, het is een prachtige voorstelling, ja. En ik ben er ook... Ja, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ja, ik laat de dingen inderdaad met me gebeuren ook, ja. Maar ik moet je iets vertellen wat ik eigenlijk erg leuk vond. Want wij kenden in Schorrel erg goed. Dat was een grote vriend van mijn vader. Dat was John Redeker. Oh ja. En John Redeker is de beeldhouwer geweest die van het monument op de Dam. Ja. Wat hij dus samen met architect Oud gemaakt heeft. Maar de beelden zijn in feite van hem. Van John Redeker, ja. En ik kwam op het atelier van oom John, noemden wij hem. En toen zegt hij, nou Mark, en wat ga jij met je leven doen? Ik zei, nou, ik wil naar de academie. Ik wil beeldhouwer worden. Toen zegt hij, het zou tijd worden. Eindelijk een Brusser die wat met zijn poten gaat doen. Maar toen was je piepjong ook. Ja. Oh. Maar dat vond ik zo mooi. Ja, Eindelijk in Brussel die wat met zijn poten gaat doen. Ja. Maar ze hebben zich ook wel zorgen gemaakt, toch, om jou? Want je was dat straatarm. Daar was ook maar reden voor, ja. Ja. Want kapotgeslagen. Is dat gebeurd? Dat is... Nou, kijk, ik zit hier dus. Ja, maar ik zei het al, heel energiek. Ik ben er wel soms bijna aan onderdoor gegaan, maar... Waar ben je aan onderdoor gegaan? De drank. Dat was op een gegeven moment echt een ramp, hoor. Dat was werkelijk... Maar aan de andere kant... Ben je daar helemaal mee gestopt? Ja. Wanneer? Nou, dat was in december 1985. December 1985. Dus ja. Toen was je om en nabij... Ik kan nooit afrekenen. Nou, toen was ik bijna 50, ja. Ja. Ja, ja. Rijkelijk laat. Ja. Of niet? Nou ja, kijk, maar toch wel op tijd nog. Ja, ja. Want ik ben toen erg ziek geworden en mijn lever is toen genezen. En die arts die mij toen zei, toen ik uit het ziekenhuis vertrok, toen zegt hij, kijk, ja, het is nu allemaal weer, de body is weer oké. Okay. Zo'n lever herstelt zich? Ja, snel hoor, ja. Toen zegt hij, ja, het enige is, kijk, als u weer op dezelfde voet doorgaat, wilt u ons dan het plezier doen om niet hier terug te komen? Want we zijn inmiddels erg op u gesteld geraakt. Oh, wat mooi, ontroerend om dat zo te zeggen. En die man heeft mij geholpen, want op een gegeven moment... kijk, als je ook in zo'n diepe periode zit... Je hebt het idee dat je eigenlijk alleen maar verantwoordelijk voor jezelf bent. En eigenlijk heeft die man mijn ogen open gedaan. Dat hij zegt, er zijn wel degelijk mensen die om jou betrokken geven. Zijn bij in jouw leven ook. En, maar had je dat gevoel dan niet op dat moment? Kijk, het is moeilijk te beschrijven. Alcoholisme is iets verschrikkelijks. Mm-hmm. Het is ik heb wel eens geprobeerd om ermee te stoppen, hoor. Maar zonder duidelijke resultaten. Mm-hmm. Maar kijk, als je daar echt diep in zit, de realiteit is anders en het enige waar je aan denkt is dat je, als je maar zorgt dat je dosis hebt, dan functioneer je wel. Maar het vreemde is dat ik wel altijd ben blijven doorwerken. Ja, en, want dat was natuurlijk mijn volgende vraag. Wat voor invloed heeft dat op je werk gehad? Want er zijn hier dingen die echt in die periode gemaakt zijn, hoor. In die zwarte periode? Ja. Dit bijvoorbeeld. Waar we naast zitten, dat kan geen toeval zijn. Dat, wat er toch niet zo somber uitziet. Nee, het is, ik vind het hout, kleurrijk. Ja. Een soort kast met losse balken erin die je kunt verschuiven of zitten ze vast? Ze hangen los. Het is, en die blokken, het is eigenlijk een grote, het ziet eruit als een soort draagstoel. Met van twee verdiepingen, waarboven hangen er drie losse klossen. En onder drie horizontale balken die... En het heeft een zeer... een beladen titel. Het heet Strange Fruit. Mm-hmm. En Strange Fruit is een lied wat... bekend geworden is door Billie Holiday. En het gaat... Strange fruit are hanging in the trees. Mm-hmm. En dat waren opgehangen negers. Mm-hmm. En ja, hier raak je aan een element in mijn werk... wat ik haal vaak... ik weet trouwens niet welke dichter dat geweest is... maar er is een Nederlandse dichter die heeft geschreven... er staat niet wat er staat. K. Schippers? Nee, het is iemand die van een oudere generatie. Nee. Er staat niet wat er staat. Wordt ingefluisterd door het... Dat zou best kunnen, ja. En dat vind ik zo juist. Mm-hmm. De werkelijkheid is bedriegelijk. Dingen waar we denken dat we, waar we mee vertrouwd zijn, misschien vergissen we ons wel totaal. Dat is een angstig idee, toch? En dat kan een angstig idee zijn, maar het kan ook een eye-opener zijn, dat je op een andere manier probeert te gaan kijken. En dat is iets wat ik wel onbewust in mijn werk doe. Dat ik eigenlijk, ik vind het ook plezierig om vragen te stellen. Aan jezelf? Aan mezelf, maar ook de mensen die mijn werk zien, dat het niet direct duidelijk is. En hier is het dus, kijk, het ziet er vrij vrolijk uit, maar in feite is het een vreselijk verhaal. Mm-hmm. En er zijn ook andere werken die er... Maar om je even te onderbreken, want zie, als je dit werk dan ziet, zie je jezelf dan ook echt in die periode? Ik bedoel, voel je weer hoe je er toen nou, kijk, was? Het is niet altijd zo'n donkere periode, hoor. Maar in die tijd werd er wel al enorm ingenomen, ja, dat wel, ja, ja, ja. Maar kijk, als je het op een gegeven moment zelf niet meer in handen hebt, dan wordt het bijzonder zwaar. Ja. Mijn werk is daar niet altijd een weerslag van geweest. En is je werk veranderd sinds je niet meer drinkt? Ja. Ja? Ja, er is een bepaalde vorm van, laat ik zeggen, spontaniteit misschien verdwenen. Het is meer doordacht. Het is meer overwegend geworden. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En zoals u het net zelf zei, er is veel stilte. Er is misschien een bepaalde vorm van leegte. Maar een leegte, dat ik vind leegte iets heel bijzonders. Kijk, in zen-schilderingen komt er erg veel bamboe voor. Mm-hmm. En ik heb dat wel eens aan iemand... Waarom alsmaar dat bamboe? Toen zei ze, bamboe is hol. Oh. Ja, ja, daar was alles mee gezegd, ja, ja, ja. Kijk, en dan kan je zeggen, ja, dat mag je dus zelf opvullen. Mm-hmm. Of je kan het leven. Nou ja, laten doe zijn. Maar, ja, doe maar, ja. Ja. De energie is er volop. Het is 2 jaar geleden, ging je nog naar Benin, ja. Afrika. Ja. En wat jij dus vaak doet, is ergens naartoe gaan en daar samenwerkingsverbanden aangaan. Ja. Wat heb je daar gedaan? Nou, en vooral in Benin, omdat ik wist dat daar... daar heb je fabuleuze houtsnijders. Mm-hmm. En die kunnen dingen doen. Ik kan dingen samenstellen met verschillende elementen. Maar zij kunnen dat in 1 houtblok voor mij uitsnijden. Dus dat vond ik wel fascinerend om met zo iemand te kunnen werken. Dus ik heb vrij snel via iemand anders, daar heb ik een houtsnijder gevonden die dagelijks naar de plek kwam waar ik ondergebracht. Het was een kunstcentrum wat opgericht is door een Franse galerist, Robert Valois, die als galerist erg veel geld verdiend heeft. En die opeens het idee heeft opgevat om eigenlijk kunstenaars uit Benin een kans te geven om hun een bepaalde visualiteit te geven buiten hun eigen land. En hij heeft dus een jaar lang kunstenaars uit Benin in Parijs geëxposeerd. En toen heeft hij daar dat in de stad Cotonou, in de buitenwijken van Cotonou, in Benin dus, heeft hij dit centrum opgericht waar een grote mediatheek is met allerlei veel computers waar mensen kunnen komen studeren. Een fabuleuze bibliotheek, een theatertje. Een open schoollokaal waar op vrijdagavond komen ze Engelse les volgen. En hoe lang ben je daar dan geweest? De bewoners, alles wat... Want daaromheen is helemaal niks, moet je voorstellen. Dat is echt de zone, weet je. Ja. Ongelooflijk. En hoe lang ben je daar dan geweest? Kort hoor, 2 maanden. Ja, ja. Nou ja, kort. Maar het is wel net vlak voordat net de pandemie mooi uitkomt. De tijd geweest om je toch... Ja, meteen van de eerste dag dat je er bent, ben je ondergedompeld in een totaal andere manier van leven. Bovendien, ja, het was ook heel primitief waar ik logeerde. En waar ik, mijn hutje was cementen vloer en een koud waterkraantje, hoor. Maar daar was dan wel een atelier waar ik dus met Albert kon werken. En daar, dat iedere dag kwam ik op dezelfde tijd. En we hebben daar echt ontzettend goed samen kunnen werken. En het interessante was, later zijn die werken geëxposeerd in Parijs. En een van de conservatrices en gespecialiseerd in Afrika, dat was die van het Musée Quai Branly, die heeft een voorwoord geschreven. En die zei op een gegeven moment tegen me van... ja, Mark, je hebt het alsmaar over Albert... maar die man heeft toch ook een familienaam? Toen zei ik, ja, die heet Souza. Toen zegt ze, Souza? Weet je met wie jij gewerkt hebt? Ik zei, ja, Albert Souza, ja. Toen zegt hij, weet je dat de beelden die nu terug moeten naar Benin... dat zij zijn... voorvaderen geweest zijn. Nee. Dat waren de Souza's. Nou ja. Die dat en dat waren de beeldhouwers van de koningen. Wat een verhaal. Hij vertelde mij wel... Ja, en dit is dus wat jou overkomt als je maar lang genoeg leeft. Natuurlijk, en ervoor open staat en om je heen kijkt. Dat is toch fantastisch. Nu hebben we nog net tijd voor de tegel. Wat ga je erop schrijven? Moet ik het vertellen? Ja, vertel het maar of schrijf het op wat je wilt. Ik vind dat eigenlijk wel... Het is ook wel toepasselijk vandaag de dag. Dat ik wou erop schrijven dat we vooral niet moeten vergeten... dat lang voordat de mens voet zette op de maan... dat er al apen rondliepen op aarde. Hij is mooi. Dank je wel, Mark Brusman. Het was een waar genoegen. Vanaf morgen in Beelden aan Zee. Het werk van Mark Brussen. En zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Henk van Steeg. Mooie avond, tot morgen. Dank meneer Brussen. Morgen en donderdag geen kunststof zoals u gewend bent, maar Langs de Lijn en Omstreken. En maandag zijn wij er gewoon weer met actrice Martine Sandivoort. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS, win met je creditcard. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Een langzaam smeulend vuur van Paula Hawkins. De nieuwste thriller van de auteur van Het meisje in de trein. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie... en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket.